चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक पे चलते हैं। जी, रुकू का टॉपिक है मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ फिरौन की महज अराई। आयत नंबर 109 और 10, 110 दोनों को मिला लीजिए। इसका टॉपिक है फिरौन के दरबारियों की गलत राय मूसा के बारे में, मूसा और हारून के बारे में। आयत 111, आप इन दोनों को मोहलत दीजिए। आयत 112, आपके पास माहिर जादूगरों को हाजिर किया जाए। आयत 114, 114, जादूगर इनाम के हरीस। आयत 114, हाँ तुम मुकर्रबीन में से हो जाओगे। आयत 115, मूसा आप पहल करेंगे या हम पहल करें। आयत 116, मूसा ने उनको पहल करने की दावत दी, उनके एतमाद की दलील। आयत 117, मूसा का अज़ा रस्सियों को निगल गया। 118, हक हक हो गया, बातिल बातिल हो गया। आयत 119, 119, फिरौन के जादूगर मकलूब हो गए। आयत 120, इस हार ने अल्लाह के आगे झुका दिया। आयत 121, ईमान जुबान पर आ गया। 122, रब फिरौन नहीं बल्कि रब वो है जो मूसा और हारून का है। आयत 123, अपने ही लोगों पर फिरौन शक करने लगा। आयत 124, धमकियां। एक सौ पच्चीस, ईमान अल्लाह से मुलाकात की रग़बत दिलाने लगा। आयत 126, मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगी। बस जी, चलिए मकासिद को देख लेते। इस रुकू को पढ़ने के मकासिद, पहला मकसद है मूसा और फिरौन के जादूगरों में जो मारका हुआ उससे सबक ले सके। दूसरा मकसद है किसको निशानियां फायदा देती हैं इसे देख सके। مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا سیکھ سکیں، اپنے پیغام کی سچائی پر کیسے یقین آتا ہے یہ سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سارے مقاصد پورے کرنے والا بنا دے. چلیے اب تلاوت سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين